ารย์ฟังเทศต้องจับจุดให้มันได้คือจับหัวใจของการฟังเทศนั่นเองจับหัวใจของการเทศนานั่นเองหัวใจอยู่ตรงไหนให้จับตรงนั้นนกก็ดีสัตว์ต่างๆทุกอย่างคนก็ดีถ้าจับหัวใจได้แล้วสิ่งอื่นมดมาก็อยู่ในตัวมันอยู่ในใจนั่นแหละจับใจได้แล้วก็เรียกว่าหมดผัวหมดเรื่องสิ่งอะไรพวกมดอยู่ที่หัวใจแห่งเดียวธรรมเทศนาจะจับหัวใจคือธรรมเทศนาที่ท่านแสดงเท่านั้นจับหัวใจให้มันได้หัวใจคือข้อความที่ท่านเทศนานั้นมีประสงค์อะไรจุดหมายปลายทางอะไรในธรรมเทศนานั้นท่านเทศนามากๆเป็นเครื่องปีกย่อยออกไปแต่ละอย่างละอย่างพ่วงพวงออกไปอย่าไปหลงตามไปหลงคิดนึกตามนั้นไม่ได้ของจดจำตามนั้นไม่ได้ให้จับไว้จุดเดียวจับไว้จุดเดียวแล้วปีกย่อยมันออกไปจากนั้นทั้งหมดการเทศนาก็ต้องมีจุดประสงค์เหมือนกันผู้ฟังก็ต้องมีจุดประสงค์เหมือนกันจึงจะกลมกลืนกันทางผู้เทศและผู้ฟังผู้ฟังโดยส่วนมากไม่จับเอาจุดสำคัญเอาแต่เปลือกย่อยออกไปพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าตะจกตะจักสาโลท่านบอกว่าเอาเปลือกมาเป็นแก่นหาแก่นหาเอาเปลือกมาเป็นแก่นหาสาระไม่ได้เปลือกมันมากกว่าแก่นธรรมเทศนาก็เช่นเดียวกันปีกย่อยเล็กๆจะได้สารพัดทุกอย่างเพื่อแสดงเข้าใจนั่นแหละให้เข้าใจความหมายนั่นแหละที่ปีกย่อยเอาไปผลิตแต่คนนั้นเป็นหลงเอาปีกย่อยไม่เท่านั้นจับเอาแก่นเอาไม่ได้แก่นในที่นี้หมายความถึงว่าทุกคนที่มาพึ่งปฏิบัติฝึกหัดก็มุ่งหาแก่นแต่ด้วยส่วนมากไม่ค่อยเอาแก่นเอาแต่ฝึกเปลือกยากมาอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะต่างนิสัยใจขอต่างคู่ต่างคนความกระทบกระเทือนเดือดร้อนคือก็ไม่พอใจเกิดขึ้นตลอดทั้งสถานที่อยู่อาศัยไม่พออกพอใจไม่ชอบกับอารมณ์ของตนเกิดขึ้นในใจเหล่านี้แหละเขานั่นเป็นแก่นใช่ไหมไอ้ข้องใจยึดต่อเรื่องเหล่านั้นติดใจในเรื่องเหล่านั้นไม่สละทอดทิ้งสิ่งเหล่านั้นอย่าเป็นติดไปภายข้างหน้าแทนที่เราจะมาสละปล่อยวางเลยมาเอาของนั้นมาเป็นอุปภาวนาเลยได้แต่ของเท่านั้นคิดนึกแต่เรื่องเหล่านั้นเลยเป็นนิสัยอย่างพูดกันว่าคนนิสัยที่โกรธคนนิสัยหงุดหงิดคนนิสัยมีอารมณ์เดือดร้อนคนชอบคิดชอบนึกระแวงสิ่งต่างๆพูดกันง่ายๆกันก็ว่าเป็นของมีวิญญาณเหมือนกันจึงเรียกว่าโลกมันเต็มไปกับกรรม ทำไม่ใช่ก็ไม่สามารถไปทำได้ไม่สามารถที่ทำสมาธิได้ดังนั้นเราเรียกว่าเปลือกเป็นแก่นเพราะว่านาก็มีแต่เรื่องแต่ราวเกิดวุ่นวี่วุ่นวายสำหรับทุกอย่างคนที่ภาวนาเกิดอารมณ์ต่างมีอารมณ์ต่างเกิดเป็นภาพเป็นนิมิตให้ปรากฏแล้วก็ถืออันนั้นเป็นอารมณ์อันนั้นก็เอาเปลือกเป็นแก่นอันหนึ่งคนที่ภาวนาเป็นจนกระทั่งจิตใจรวมลงไปนิ่งแน่วจนลืมเนื้อลืมตัวเรียกว่านั่งหลับขาดสติเข้าใจนั่นเป็นแก่นได้เข้าใจว่าตนดิบตนดีวิเศษวิโสคนภาวนาเกิดอารมณ์ต่างคิดนึกปรุงแต่งเข้าใจว่าตนดิบตนดีในผลที่สุดแต่คิดไม่รวมลงไปได้อันนั้นเนี่ยที่เอาเปลือกเป็นแก่นพูดกับพูดเธอเรื่องนี้ลูกศิษย์คนหนึ่งมันแก่แล้วทั้งหลายก็ภาวนาดีดีสงบเยือกเย็นแต่แก่ก็นั่งกับภาวนาปรุงแต่งไว้สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนแต่เก่าเคยค้าขายทำมาให้กินอย่างนั้นอย่างนี้จะสร้างเจ้านกคันน้ำทำเรื่องฝายจะทำนาปรุงแต่งไว้ไม่มีหยุดไม่หย่อนเห็นหมู่เพื่อนที่ภาวนาทำความสงบจะหาว่าคนไม่มีปัญญาจะเลยยกโทษด้วยถูกหมู่เพื่อนคราวนี้หมู่เพื่อนมาศึกษาธรรมะพูดถึงเรื่องจิตรวมจิตเป็นสมาธิมันมีอารมณ์เอกกตาอารมณ์มีอารมณ์เดียวแล้วจิตใจเป็นสว่างแกพูดไอ้หมู่เพื่อนพูดในที่เฉพาะหน้าสบายแล้วแต่แกมันสงสัยเอ๊ะเป็นยังไงจิตรวมนี่ทำไมไอ้ที่ตัวมันเป็นยังไงจะมาเลยถามว่าก็จิตต้องแก่ยังไงเรียกว่าจิตรวมยังไงจิตต้องแก่แกก็บอกตามเรื่องที่เล่ามาแล้วถ้าเหมือนกับคล้ายๆกันนิดเดียวบางทีให้เหมือนกับเป็นของที่เข้าใจเป็นของวิเศษนะให้ผลที่สุดแก่ข้ามตกแต่งให้เป็นแก่ทั้งตาท่านเรียกว่ากรรมคิดชังคือกรรมนั้นเป็นตัวพืชเป็นผลกรรมคิดชังตัณหาสิเนหังตัณหาคือแกก็พูดว่าอาบาตะเป็นตนเป็นตัวมีเกี้ยวมีงาเนี่ยไม่เห็นกัดเนี่ยเลยไปใหญ่ไปโตมันเลยพันใหม่มันไม่แห้งมันแห้งแล้วมันก็เพาะไม่เกิดแห้งแล้วก็รีบแผ่วไปอันนี้มันมีพืชอยู่นะนั่นเรียกว่าตัณหาชินีหังตัณหามันก็เยื่อใยของมันนะหน้าของเม็ดนั่นอาวิชชาเกิดจากอารมณ์ความคิดความนึกความปรุงความแต่งไปอวดตนอวดตัวว่าตนวิเศษวิโสนั่นแหละก็เรียกว่าเปลือกเป็นแก่นนอกจากนั้นอีกเมื่อทำสมาธิภาวนาจิตที่เป็นอารม

ว่ามันถูกหรือผิดถูกมากหรือผิดมากถูกน้อยผิดน้อยมันรู้จักด้วยตนเองอันนี้เป็นเครื่องสังเกตถ้าหากว่าไม่รู้ตัวเองอยากเพิ่งเข้าใจก่อนเลยว่าถูกหรือผิดนะเข้าใจตนเองซะก่อนแล้วค่อยเข้าถึงรู้จักว่าถูกหรือผิดไม่มีใครตัดสินให้ตัดสินให้ใจตนเองธรรมดาคนเรามันต้องไม่ผิดมีถูกถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายที่โสดาสกิทาคานาคาก็มีผิดพลาดบ้างตามท่านดับภูมิของท่านจะให้ถูกหมดไม่ได้เมื่อไม่ถูกหมดก็ต้องมีผิดอยู่ดีๆแต่ความผิดนั้นอย่างที่อธิบายให้ฟังมีการแก้ไขในตัวคือว่าความโลภความโกรธความหลงความขี้ตนีแล้วแน่นและความใจน้อยไอ้ขี้มุนหิดอะไรต่างๆนั้นมันระงับด้วยสมาธิภาวนาแล้วมันขี้โกรธประการด้วยประการใดให้เอาวันนั้นอ่ะเหตุใดมันขี้โกรธมันขี้โลภขี้หลงมันด้วยไอ้ด้วยการนั่นแหละมาพิจารณาสมมติว่ามันผิดตรงไหนเข้าใจว่ามันผิดตรงไหนเข้าใจว่ามันผิดตรงไหนรู้จักบนตรงที่มันผิดนั่นแหละเอาหน้ามาคอยนั่งนับคือมาพิจารณาตั้งใจพิจารณาในตรงนั้นแหละจนกระทั่งหายออกไปได้ความผิดอันนั้นมันหายออกไปสงบลงไปได้อันนั้นเรียกว่าชำระโดยตั้งสติกำหนดพิจารณาและเกิดปัญญาขึ้นมาจึงจะมีหนทางแก้ไขได้ถ้าหากว่าเกิดกิเลสโดยประการต่างๆอย่างที่ว่ามานั้นรู้จักที่ว่ามีกิเลสแต่ไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเลยเป็นนิสัยคนเราเกิดขึ้นมานะอยู่3-4 ปีขึ้นไปจะนานแล้วโผล่ทีเดียวที่เหลือนั้นดองมาในสันดานไม่สามารถจะงับนับศูนย์ไปได้จิตอยู่นั่นแหละเกิดขึ้นมานั้นเรียกว่าสะสมที่เหลือตรงนั้นไว้ให้ฟักอยู่ในใจให้นอนเนื่องอยู่ในใจให้ค่อยฟักตัวขึ้นมาค่อยเจริญงอกงามอันนิสัยนั้นเป็นเหตุให้ก่อภพก่อชาติชาตินี้สะสมมาเพียงแค่นี้แล้วยังไม่แล้วใช่ไหมชาติหน้าสะสมต่อไปอีกต่อไปยิ่งหนาแน่นทุกทีไม่มีวันที่จะสงบสงัดลงไปได้คอยชำระอย่างอาตมาอธิบายนั้นถึงว่าไม่หมดก็เบาบางลงไปในภพนี้ชาตินี้หากรู้ตัวแล้วในชาตินี้ถึงว่าอายุป่านี้แล้วก็ตามเถอะคอยสงบสงัดลงไปมหาถึงวันตาย70-80 ปีตายก็ค่อยเบาบางลงไปอันนั้นเนี่ยครับถ้ามันเบาบางลงไปมีดีกว่าที่ไม่ชำระเชิญการชำระสร้างสารจิตของตนย่อมเป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะคนอื่นไม่สามารถทำได้ทุกๆคนนั้นเป็นหน้าที่ของตนแท้จะคอยท่าคนอื่นชำระไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ดี

อาจิตเป็นอย่างก็ไม่มีปรุงไม่แต่งเป็นตัวกลางๆมันจะไปเกิดที่ไหนตั้งทำสมาธิยังให้จิตเป็นกลางให้จิตเป็นหนึ่งแต่เมื่อมันจิตเนี่ยมันเป็นหนึ่งก็ให้พิจารณาของเราเนี่ยในตัวของเราคือกายคือตัวของเราเนี่ยที่มันถือเนี่ยมันไม่เป็นหนึ่งกับของมันถือมันยึดมันถือแหละพิจารณาธาตุสี่นะไปเราเห็นชัดตามเป็นจริงไปจนกระทั่งมันปล่อยวางมันเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาจิตที่เป็นหนึ่งมันเป็นบางครั้งบางคราวถ้าเข้ามาชำนิชำนาญถ้าชำนิชำนาญนะเห็นเป็นหนึ่งตลอดเวลาถ้าไม่ชำนาญนั้นเห็นเป็นบางครั้งบางคราวครับก็เห็นเป็นมากไปอีกอะจึงให้ภาวนาเบื้องต้นที่เบื้องต้นแต่มาถึงที่สุดได้หรือมันจิตเป็นหนึ่งแล้วมันถึงที่สุดนะไม่เกิดเบื้องต้นคือหัดเบื้องต้นหัดให้เข้าถึงจิตเป็นหนึ่งคือถึงที่สุดของจิตการฝึกหัดจิตคือว่าหัดเท่าไรก็หัดเถอะหัดเท่าไรหัดมากก็อะไรก็หัดเถอะใครจะหัดอะไรก็เอาถึงที่สุดคือจิตเป็นหนึ่งแต่ไม่เนื้อนอกเหนือจากนั้นหรอกส่วนอุบายสัญญาที่จะเกิดขึ้นมันแล้วแต่ของบุคคลคนใดแล้วแต่บุคคลจะมีนิสัยวาสนาต่างๆครับนิสัยผู้แววคือผู้เปลี่ยวเปล่าก็เกิดพ่วงขวางผู้ไม่แววไม่เปลี่ยวเปล่าก็เฉพาะจิตเป็นหนึ่งเอาละเท่านั้นละไม่ต้องอึดไกลหัดอันนี้เรียกว่าหัดชำระจิตของตนให้มันยังเหลือใจคราวนี้จิตที่มันเหลือใจแล้วคราวนี้ขันเป็นหนึ่งมันเหลือที่ใจใจคือของกลางวางเฉยไม่มีอารมณ์อะไรหรอกเรียกว่าใจคนเราถ้าเห็นจิตเห็นใจตอนนี้ก็พอไม่ต้องอื่นใครจิตเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งเป็นผู้คิดผู้นึกคันเมื่อคิดนึกเห็นอาการคิดนึกกันเป็นของในจิตหลังทาวรแล้วก็เบื่อหน่ายสละวางลงไปจนเป็นใจขันใจวิกรมปลอดโปร่งว่างเฉยอยู่คนเดียวแต่ให้รู้ตัวอยู่แล้วเรียกว่าใจเห็นเท่านี้ก็พอไม่ต้องเห็นอื่นไกลให้ได้เท่านี้ไม่เอาอื่นไกลต้องทำสมาธิภาวนาต่อไปนี่ก็มีอยู่ตามหลักครับเสียงเงินทองอยู่ในบ้านในช่องเราไม่หายไปไหนในเวลาที่เรานั่งก็ไม่หายเราสละลงปัจจุบันไม่ต้องไปคิดห่วงกังวลของพลังเพราะเราต้องเอาคำบริกรรมจะเอาพุทโธก็เอาเพื่อจะเอาอนาปานสติก็ได้ถ้าไม่มีคำบริกรรมไม่ทราบว่าจะไปอยู่ด้วยประการใดมันต้องมีความบริกรรมจิตไม่มีตนมีตัวท่านเอาไปยึดเอาคำบริกรรมมาตั้งไว้แล้วก็จิตไปยึดเอาคำบริกรรมนั้นพุทโธพุทโธหรืออนาปานสติก็เอาแค่เอาเดียวจะเอาไหนก็เอาจิตมันก็จดจ้องไว้ในจิตนั้นจิตไม่มีหลายอย่างแต่จิตต้องมีหลายคนคนเดียวเท่านั้นถ้าจดจ้องแล้วมันไม่ไปกังวลเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นใดมันก็เป็นสมาธิสมาธิอยู่ใกล้นิดเดียวฝึกหัดปฏิบัติต้องการให้เป็นสมาธิเท่านั้นเมื่อเป็นสมาธิแล้วฝันนี่ให้รักษาสมาธินั้นไว้

จะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นก็เอาครับมันทั้งเป็นสมาธิในตัวเท่านี้เราไม่มีอะไรต่อการฝึกหัดอบรมภาวนาต้องการให้เห็นจิตเท่านั้นแหละมันจะไปได้ก็เอามันออกหรือมันเข้ามันหยุดมาอยู่หรือว่ามันนิ่งอะไรต่างรู้เห็นตัวมันอยู่ตลอดเวลาท่านเห็นรู้เห็นมาอยู่นั่นเนี่ยมันจะมีเวลาหนึ่งปล่อยวางแล้วคนมันที่มันคิดมันได้ความปรุงมาแต่งนั้นมันจะรวมมาเป็นใจอย่างอธิบายให้ฟังแล้วอันรวมออกมานั้นมันก็ไปรู้สึกว่าอยู่ที่ไหนเรามันหักรวมมีความรู้สึกนึกคิดไม่มีความรู้สึกเฉพาะตัวแต่ว่าไม่ได้คิดตัวนั้นแต่ต้องการท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยฝึกหัดสมาธิใจเขาหมายความว่าของเป็นกลางเรียกว่าใจสิ่งอะไรความมดของเป็นกลางเราเรียกว่าใจไม่ต้องเอาไปคิดไม่ต้องเอาไปปรุงไปแต่งอะไรทั้งหมดไม่ต้องอยู่นอกอยู่ในแต่ของเป็นกลางของที่ไม่ดีไม่ชั่วจางเป็นกลางชั่วก็เป็นสมมติเราชั่วนั้นเป็นทางซ้ายใช่ไหมดีนั้นเป็นทางขวาใช่แต่มันตกอยู่ตรงกลางๆนั่นแหละตัวใจแค่นั้นใจเป็นของกลางอย่างเขาเรียกว่าใจอะไรก็ตามโดยใจมือใจไม้ก็ตามใจผู้ใจคนก็ตามเป็นของกลางใจต้องชี้เข้ามาตรงหน้าทำกลางอกนี่แหละตรงกลางนี่แหละใจมือก็ชี้เข้าตรงฝ่ามือตรงกลางมือนั่นแหละใจเข้าใจต่างๆตรงกลางเรียกว่าใจถ้าอยากให้รู้ใจให้เข้าใจอย่างนี้ยังจะค้นหาใจให้มันถูก